בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות ראש השונה, הלכה ד'. עניין ראש השונה הוא תקיעת שופר ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים וסוכה ולולב. על פי המאמר ויאמר השם אל משה, קרא את יהושע ועצבנו וכו', עיין שם כל המאמר כולו היטב מראשו לסופו. ובקיצור, כי אי אפשר לזכות לכבוד אלוקי אלא על ידי תשובה שהוא בחינת כתר. בחינת הבא להתאר מסייעין לו, אומרים לו אמתן. בחינת אהקה, אנא זמין למווה. ועיקר התשובה כשישמע בזיונו ידום וישתוק. כי קודם התשובה הוא בחינת אחורי פני אהקה, גימטרי אדם. ועל כן באים עליו בזיונות ושפיכות דמים. והתיקון לזה שיהפוך דם לדום, בחינת דום להשם ויתחולל לו, והוא יפיל לך חללים, שנכנע אדם שבחלל השמאלי. כי קודם התשובה אדם שבחלל השמאלי בתוקפו, ועל כן באים עליו בזיונות ושפיכות דמים. ועל כן כשמקיים דום להשם וכו', על ידי זה והוא יפיל לך חללים, שנכנע אדם שבחלל השמאלי וכו'. וצריך לעשות תשובה על תשובה, כי מי אומר זיקיתי ליבי, תארתי מחטאתי. כי אפילו בשעה שאומר חטאתי וכו', גם זה אי אפשר לומר בבר לב בלי פנייה. ואפילו מי שזכה לעשות תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה שהיא בבחינת גשמיות כנגד ההשגה שמשיג אחר כך. וזה בחינת והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וכיפאון, אור שהוא יקר בעולם הזה וכו'. וזה בחינת זובח תודה יכבדנני, וצריך להיות בקי בהלכה בקי בחינת בעיל ונפיק, בחינת רצו ושוב, בחינת אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול הנקה, עיין שם היטב. ועל ידי זה נעשה אדם לשבת על הכיסא, כי על ידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת נקודה תחתונה שתחת הוו שבאלף. ועל ידי התשובה שהוא בחינת אקה, בחינת כתר, נעשה בחינת נקודה עליונה, שהוא בחינת כיסא דמתקסיה לאלה מוו שבאלף, בחינת במופלא ממך אל תדרוש. והוו שבאלף הוא בחינת רקיע שמיים, אש ומים, כלליות הגוונין. וזה נעשה על ידי הבושה, שמשתנה פניו לכמה גוונין. ואז נעשה בחינת א' כנל, ונעשה אדם בחינת א' דם. ונעשה אדם לשבת על הכיסא בחינת, ועל הכיסא דמות אדם כמראה, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. ואז נעשה ייחוד בין חמה ללבנה, בין משה ליהושע. כי משה בחינת חמה זה בחינת נקודה עליונה, ויהושע בחינת לבנה, בחינת נקודה תחתונה. והוו זה בחינת האוהל וכו'. עיין שם כל זה היטב. וזה בחינת שלוש מצוות שנצטוו ישראל, להחריד זרעו של המלאק ולבנות בית הבחירה וכו'. עיין שם. א', וזה בחינת ראש השנה ותקיעות שופר, בחינת תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו. איזה חודש שהלבנה מתכסה בו, הווה אומר זה ראש השנה. ואיתה בתיקונים, כדהיו כבדה בחובין כדי נתכסיית וכו', עיין שם. ויבלון עתה לאטרה רחמה ובמה בשופר. הדאו דכתיב, תקעו בחודש שופר בכסף וכו'. כי ראש השנה הוא תחילת התשובה של כל השנה. כי הוא יום ראשון מעשרת ימי תשובה. וזה היום תחילת מעשיך שנברא בו אדם הראשון ופגם על ידי חטאו. וצריכין אנו לתקן חטאו ברבות הזמן מראש השנה עד שמיני עצרת, כמבואר בכתבים. וכן, כל אחד ואחד בפרט צריך לתקן מעשה ולחזור בתשובה באלו הימים, כדי לזכות להתקרב בתכלית ההתקרבות אליו יתברך ביום שמיני עצרת. וזה בחינת מה שכתוב במאמר הנ"ל, שתשובה הוא בחינת כתר לשון המתנה, כמו שכתוב, כתר לי זהר וכו'. בחינת הבא להתאר מסייעין לו, אומרים לו, אמתן, עיין שם. כי מחמת חטא אדם הראשון, וכן כל אחד על ידי חטאיו, אי אפשר להתקרב מיד. ועל כן צריכים להמתין מראש השנה עד יום שמיני עצרת, שאז עיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים על ידי התשובה, שזכינו לעשות מראש השנה עד אחר שענה רבה. וזה בחינת אומרים לו אמתן. ב' בעיקר התשובה הוא בבחינת דום להשם והתחולל לו והוא יפיל לך חללים, שנכנע אדם שבחלל השמאלי וכו'. זה בחינת תקיעת שופר שהוא קול בלא דיבור, זה בחינת דום להשם, כי אין לנו פה להשיב וכו'. כמו שכתוב בזוהר הקדוש בראי המאמנה, שצריך לבוא לפניו יתברך ולהשים עצמו כבהמה לקורבן, ויהמה אחי, אין לי פה להשיב. וזה בחינת שופר שהוא קול בלא דיבור, כי השופר הוא בחינת תשובה כמובן, בחינת אורו ישנים מתרדמתכם. ומחמת שאז בראש השנה הוא התחלת התשובה של כל השנה, ובתחילת התשובה כשאדם מתחיל להתקרב אליו יתברך, אז הקטרוג גדול מאוד רחמנא ליצלן, מחמת שעדיין עוונותיו מבדילים בינו לבין קונו, והם מקטרגים עליו ואינם מניחים אותו להתקרב, ואז מגודל הקטרוג אי אפשר לדבר שום דיבור לפניו יתברך, כי עדיין אדם שבחלל השמאלי בתוקפו, והדיבור הוא מאדמים, ומחמת שאדם שבחלל השמאלי בתוקפו עדיין, אי אפשר לדבר שום דיבור הגון כראוי, כי הדיבור מבולבל מאוד מחמת אדם שבחלל השמאלי. ועל כן, על ידי הדיבור יוכל חס ושלום הקטרוג להתגבר יותר, בפרט כי אז הקטרוג גדול כנ"ל. וזה שאסרו חכמנו ז"ל להזכיר שום וידוי של חטאים בראש השנה. כי אז בראש השנה עשיו בא מצידו שרוצה לקטרג, ומביא כל החטאים חס ושלום לקטרג. ומתוקף הדין אז אסור להזכיר שום חטא ואבון שלא יתגבר יותר חס ושלום וכנ"ל. כי אז זו התחלת התשובה כנ"ל. ועל כן יאהב להונעתה לתקוע בשופר, זה בחינת דום להשם. כי אז בראש השנה צריכים לדום ולשתוק ולבלי להרבות בדיבור, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. ואפילו החטאים אסור להזכיר כנ"ל. וזה בחינת דום להשם. וזה בחינת תקיעת שופר שהוא התחלת התשובה, זה בחינת דום להשם, כי אין לנו פה להשיב. ואי אפשר לנו לדבר שום דיבור לבקש מלפניו על חטאינו. רק אנו קוראים אליו יתברך בקול לבד, בלי דיבור, בבחינת ממעמקים קראתיך השם מעומקי דליבה. וזה בחינת כל השופר, בחינת מן המצר קראתי יה. כי בתחילת התשובה שאז אי אפשר לדבר שום דיבור כנ"ל, וצריכים רק לדום ולשתוק כנ"ל, אז קוראים אליו יתברך רק בקול לבד. וזה בחינת דום להשם והתחולל לו, שמייחלים ומצפים אליו יתברך כעיני עבדים אל יד אדוניהם. וקוראים אליו מעומק הלב לבד בלי שום דיבור, בבחינת ממעמקים קראתיך השם. וזה בחינת כל השופר כנ"ל, כי עיקר בחינת השופר הוא בחינת בושה, בבחינת היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. והעירה היא בושה, בחינת ירא בושת, כמו שכתוב במקום אחר. והבושה זה בחינת שסובלין חרפות ובושות ומתביישין על חטאם, ואין להם פה לדבר, רק דוממים להשם ומייחלים אליו יתברך. ועל ידי זה נעשה בחינת אדם. כי אז בראש השנה צריכים לתקן בחינת אדם. כי אדם הראשון על ידי חטאו נאמר עליו, אדם בעיקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו. ועל כן עיקר התשובה על ידי בחינת דום להשם, כי צריכים לעשות עצמו כבהמה שאין לה פה לדבר. ועל ידי זאת השתיקה והדנימה, השם יתברך מרחם עליו וזוכה על ידי שתיקה זו לבחינת תשובה שהיא בחינת כתר, שהוא גם כן בחינת שתיקה, כי הוא למעלה מהדיבור. וזה עיקר בחינת תשובה שזוכין שיתהפך הירידה לעלייה. דהיינו מה שנפגם הדיבור ויצא מגדר האדם לגדר בהמה על ידי מעשה הבהמיות שעשה. ועל ידי שמכיר את מקומו וכשבא לשוב בתשובה אין לו פה להשיב, ועל ידי דמימה ושתיקה זו השם יתברך מרחם עליו וזוכה לעלות בתכלית העלייה. כי זוכה לתשובה שהוא בחינת כתר, בחינת שתיקה שלמעלה מהדיבור. וכשזוכה לעלות לשם, אזי חוזר ונעשה אדם כנל, דהיינו שנעשה בחינת א', כי לית אדם בלא א', ואזי בוודאי חוזר ונבנה הדיבור בשלמות, כי גדר האדם הוא הדיבור. ג' וזה נעשה בראש השנה, שאז חטא אדם הראשון ופגם בבחינת אדם. ועל כן צריכין עתה לתקן בחינת אדם לשבת על הכיסא. כי בראש השנה הלבנה מתכסה בו. כי עיקר התשובה לתקן בחינת אדם, היינו בחינת האלף שהוא בחינת נקודה התחתונה ונקודה העליונה והוו שבתוך האלף. וזה בחינת חמה ולבנה וכו'. כי עיקר התשובה שיהיה נעשה ייחוד בין חמה ולבנה. כי כל החטאים נמשכים מבחינת מיעוט הירח שהיה על ידי שכתרגה הירח אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחטר אחד וכו'. וכל אחד על ידי חטאיו גורם מיעוט הירח חס ושלום. וכן להפך, על ידי מעשים טובים ותשובה ממלאים פגימת הלבנה, כעושים ייחוד בין חמה ולבנה. ועל כן עיקר התשובה הוא לתקן ולייחד בחינת נקודה תחתונה ונקודה עליונה כדי לייחד חמה ולבנה, שזה עיקר התיקון של כל החטאים. וזה בחינת ראש השנה, כי בראש השנה הם שני ראשים ביחד, דהיינו ראש השנה וראש חודש, והם בחינת חמה ולבנה. כי עיקר השנים הם לחמה, ועיקר החודשים הם ללבנה. כי החמה אין לה חודש, רק שנה. והלבנה אין לה שנה, רק חודשים, כמובן בספרי התכונה. ובראש השנה מתקבצים יחד שני הראשים, ראש השנה וראש חודש, שהם בחינת חמה ולבנה כנל. ואז הלבנה נתכסת, זה בחינת דום להשם. כי באמת הנקודה התחתונה היא בחינת דיבור. כי הנקודה התחתונה היא בחינת מלכות פה שמשם עיקר הדיבור. אך כשרוצים לעשות תשובה, אז צריכים להמשיך הנקודה התחתונה על ידי דמימה ושתיקה. כי אז היא מתכסת למעלה בבחינת קדאי, כבדה בחובין, היא התכסיית. וזה בחינת איזה חודש שהלבנה מתכסת בו וכו'. כי הדיבור בחינת נקודה התחתונה עולה ונתכסה ונתעלם בנקודה העליונה שהיא בחינת שתיקה. וזה בחינת זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן. כי הלבנה שהיא בחינת ראש חודש נכלל בראש השנה שהוא בחינת חמה. ועל ידי התשובה שמתחילים בראש השנה בבחינת דום להשם, שזהו בחינת שופר, על ידי זה ממשיכים הנקודה התחתונה. כי כשהנקודה התחתונה בחינת לבנה נכללת ונתכסת למעלה, אזי אינה ניכרת כלל. ואז לא ניכר תמונת האלף וכו'. ועל ידי שאנו מקיימים בחינת דום להשם, על ידי זה נמשך ומאיר עלינו בחינת הנקודה התחתונה. ועל ידי כל השופר נעשה בחינת רקיע, כלליות הגוונים. כי הכל כלול מאש, מים, רוח. והוא בחינת וו שבתוך האלף. כי הכל הוא בחינת וו, בחינת יעקב. בחינת הכל, כל יעקב. והנקודה העליונה זה בחינת ראש השנה שהוא בחינת חמה. וזה בחינת השופר בעצמו, כי השופר הוא בחינת בינה, בחינת תשובה, בחינת עקה, שהיא בחינת נקודה העליונה. ואזי נעשה אדם לשבת על הכיסא, ואז יוצא משפטנו מלפני המלך היושב על הכיסא יתברך שמו, כי אנו נכללים בו יתברך ומתדמים אליו יתברך, כי ניתקן על ידינו כביכול בחינת אדם לשבת על הכיסא כנל. ד' ועל כן השופר מקבץ כל הנידחים והנאבדים, כמו שכתוב, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים והנידחים וכו'. כי הנקודה התחתונה נעל הנעשה על ידי הדמימה והשתיקה, זה בחינת והציע שאול ינקע. כי באמת, יש בני אדם שרחוקים מאוד מאוד מהשם מטבח בתכלית הריחוק, ומונחים בשאול תחתיות ממש. וכשמתעוררים ורוצים לעשות תשובה, אין להם שום עצה ותחבולה, וצריכים רק לקיים בחינת דום להשם. וצריכים לצעוק מעומק הלב להשם מטבח בבחינת כל שופר הנעל. ועל ידי בחינה זו, בחינת דום להשם, שהוא בחינת שופר, על ידי זה יכולים להתקרב ולחזור להשם מטבח אפילו הרחוקים מאוד. כי השם מטבח מלא רחמים, ואף על פי שהם רחוקים כל כך, עד שאינם יכולים לדבר שום דיבור הגון לפני השם מטבח, אף על פי כן הם מחויבים לבלי לייאש עצמן חס ושלום, חס ושלום. רק לצפות לתשועת השם בבחינת טוב ויחיל ודומם לתשועת השם, בבחינת ישב בדד וידום כי נטל עליו. כי על ידי הדמימה והשתיקה זוכה לקבל מנקודה העליונה שמהירה בנקודה התחתונה, וזה בחינת כי נטל עליו. ועל כן על ידי השופר שהוא בחינת דום להשם, שאין יכולים לדבר כלל, רק שצועקים מעומק הלב, על ידי זה נתקיים והציע שאול ינקע, שיכולים למצוא את השם מטבח אפילו בשאול תחתיות חס ושלום, ומשם יכולים להתקרב אליו כל הנידחים והנאבדים. וזה בחינת תקיעה בראש ותקיעה בסוף ושברים תרועה באמצע. כי תקיעה הוא בחינת שתיקה, היעדר הדיבור. וזה תקיעה בראש ותקיעה בסוף. כי תקיעה ראשונה זה בחינת נקודה תחתונה שנעשית על ידי הדמימה והשתיקה כנ"ל. תקיעה אחרונה זה בחינת נקודה עליונה שהיא גם כן בבחינת שתיקה, בבחינת סייג לחוכמה שתיקה. בחינת במופלא ממך אל תדרוש, עיין שם. ושברים תרועה זה בחינת הבושה והלב נשבר, בחינת גנוך הגנך ילול יליל. דהיינו הבושה שמגנחים ומייללים מחמת הבושה על גודל פשעיו. וזאת הבושה היא עיקר בחינת כל השופר שכלול מגוונין סגין. ובשביל זה נקרא שופר לשון התפארות, כלליות הגוונין. כי על ידי הבושה שמשתנה פניו לכמה גוונין, זוכה להתפארות, כלליות הגוונין. וזה בחינת הוו שבתוך האלף כנ"ל. ואזי נשלם תמונת אלף ונעשה אדם לשבת על הכיסא, ונעשה ייחוד בין חמה ולבנה שזה עיקר התיקון של כל החטאים, ונתמלאות כל הפגימות שזה עיקר בחינת ראש השנה וכנ"ל. וו. וזה בחינת שכופלין התקיעות כמה פעמים בישיבה ובעמידה. זה בחינת תשובה על תשובה כנ"ל. ועל כן נקראים תקיעות דמעומד ותקיעות דמיושב. כי ישיבה מרמז על העולם הזה, ועמידה מרמז על עולם הבא, כידוע. וזה בחינת שני התקיעות דמיושב ומעומד. היינו בחינת שני התשובות. כי תשובה הראשונה הוא בחינת כבוד בעולם הזה, ותשובה שנייה הוא בחינת כבוד בעולם הבא, כמו שכתב רבנו שם על מאמר רבותינו זכרונם לברכה, הזובח את יצרו ומתוודע עליו כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני העולמות. ועל כן תוקעין בישיבה ובעמידה לרמוז על שני בחינות התשובה הנ"ל, תשובה של עולם הזה ותשובה על עולם... תשובה של עולם הזה הוא תשובה על תשובה, זה בחינת תשובה של עולם הבא, שהוא יום שכולו שבת, כולו תשובה. בחינת תשובה על תשובה כנ"ל אין שם. ועל כן תוקעין כמה פעמים, להורות שצריכים לעשות תשובה כמה וכמה פעמים, כי צריכים לעשות תשובה על תשובה כנ"ל אין שם. זין. וזה בחינת מצוות סוכה אחר עשרת ימי תשובה. כי היית שם במאמר הנ"ל, שמי שרוצה לעשות תשובה, צריך להיות עיל ונפיק, בחינת רצו ושוב, בחינת זכאה מן דעיל ונפיק, בחינת אם עסק שמיים שמתה זה בחינת עיל, והציע שאול הנקה זה בחינת ונפיק וכולי, אין שם היטב. וזה בחינת מצוות סוכה אחר עשרת ימי תשובה, שאמרה תורה צא מדירת קבע ושב בדירת הרי, זכר לענני כבוד ששיחחו על ישראל כשהלכו במדבר. כי באמת עיקר הקדושה היא בתוך הבית של האדם, כי ידוע שבחוץ הוא מקום שליטת החיצונים, ועל כן נקראים חיצונים שמקומם בחוץ, אבל בתוך הבית הוא מקום משומר מהם, ושם עיקר המשכת הקדושה, בבחינת בחוכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן ובדעת חדרים ימלאו, שבתוך בית ישראלי שהוא בית של הקדושה נמשך לשם בחינת חוכמה ותבונה ודעת, שהוא בחינת כלליות התורה, כלליות הקדושה. כי התורה כלולה בחוכמה ותבונה ודעת כידוע, ומתחלת מבראשית שהוא בחינת ראש בית, וזה בחינת בית מבראשית, שהוא התחלת התורה, שהוא כלליות התורה שכלולה בבחינת בית, היינו בבחינת בית של הקדושה שהוא בית ישראלי. כי הבית הוא דירת אדם, שהוא בחינת התורה, בבחינת זאת התורה אדם. והבית נקרא רשות היחיד, שהוא בחינת רשות יחידו של עולם, שגובהו 10 ורחבה 4 כמובן בתיקונים. ועל כן עיקר הקדושה הוא בתוך ביתו של אדם. ועל כן אמרו אבותינו ז"ל, מי שאין לו קרקע אינו אדם. וזה בחינת לך עמי בו בחדריך וסגור דלתיך וכו', שעיקר קדושתו של אדם כשמסגיר עצמו בתוך ביתו וחדרו. וזה בחינת ועצנע לכת עם אלוקיך, שעיקר התקרבות להשם יתברך ובבחינת ועצנע לכת, בבחינת השבח הנאמר על תלמיד חכם כל כבודה בת מלך פנימה. וזה בחינת כתפארת אדם לשבת בית, שעיקר תפארתו וקדושתו של אדם וכשיושב בתוך ביתו, ששם עיקר המשכת הקדושה וכנ"ל. וכל זה מובן מדברי רבנו ז"ל, שביתו של ישראל הוא בחינת בית מבראשית, שהוא בחינת כלליות התורה, כמובן בדברי רבנו ז"ל על פסוק ויעקב נשא סוכותה ואיבן לו בית וכו', וכמובן במאמר בראשית לעיני כל ישראל, שבית ישראל הוא בבחינת בית המקדש, עיין שם ואבן. נמצא שעיקר הקדושה הוא בתוך הבית של האדם. אבל באמת, אף על פי כן אי אפשר להיות סגור בתוך ביתו לעולם, כי בהכרח לצאת מתוך ביתו לפרקים. ובאמת היה ראוי שיהיה האדם יושב בתוך ביתו תמיד, מאחר ששם עיקר הקדושה, ובחוץ הוא להפך כנ"ל. ועל כן היה ראוי שישב תמיד בתוך ביתו. אבל אף על פי כן האדם מוכרח לצאת לחוץ ולהיות נכנס ויוצא בכל פעם. אך באמת זהו בחינת עיל ונפיק, כי אף על פי שהיה ראוי שיהיה האדם דבוק בקדושה תמיד בבחינת עיל, אף על פי כן עיקר שלמות הקדושה הוא דווקא כשזוכה האדם להיות עיל ונפיק. כי בהכרח שיצא האדם לפעמים קצת מהקדושה בבחינת ונפיק, כמו שנראה בחוש שיש לכל אדם עליות וירידות ממש בכל יום, ואי אפשר שיעמוד תמיד במדרגה אחת. בכל זו מחמת שבהכרח צריכים להעלות גם מדרגות התחתונות ומקומות החיצוניים כולם אל הקדושה. על כן בהכרח שיהיה האדם בבחינת עיל ונפיק. כשזוכה אז להיות בקי בהלכה, ולהחזיק עצמו אז כראוי, אזי הוא זוכה להעלות גם מקומות החיצוניים ומדרגות התחתונות כולם אל הקדושה. וזה בחינת ירידה תכלית העלייה כידוע. וזה בחינת מה שצריכים לצאת מן הבית בכל פעם כנראה בחוש. זה בחינה הנ"ל, בחינת עיל ונפיק. כי בתוך הבית הוא בחינת עיל, כי שם עיקר גבול הקדושה כנ"ל. וכשיוצא חוץ לביתו, ובחוץ יש להם שליטה, זה בחינת ונפיק. וזהו עיל ונפיק ממש. עיל שנכנס לתוך הבית ששם גבול הקדושה, ונפיק כשיוצא מן הבית כנל. ואז כשיוצא מן הבית שהוא בבחינת ונפיק, אז הוא מברר מקומות החיצוניים ומגביה הכל אל הקדושה. ועל כן מוכרח האדם לצאת לחוץ אף על פי שעיקר הקדושה בתוך הבית כנל. וזה בחינת בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, שצריך האדם להכיר את השם יתברך בין בביתו, ששם גבול הקדושה, ובין כשיוצא חוץ לביתו והולך בדרך. אף על פי ששם יש חס ושלום להם אחיזה, אף על פי כן גם שם צריך לזכור בהשם יתברך ולדבקה בו, כי שם בחוץ, כי גם שם בחוץ, כי מלכותו בכל משלה בבחינת ואתה מחיה את כולם. בבחינת אם עסק שמיים שם אתה והציע שאולינקה, שזהו בחינת איל ונפי כמבואר במאמר הנ"ל. וזה בחינת מה שהלכו ישראל במדבר 40 שנה. ומדבר הוא מקום החיצוניים, מקום נחש ושרף ועקרה וכו'. וישראל הוכרחו ללכת שם דייקה. ואיתה ששם במדבר היו ישראל דורכים על הסיטרא אחרא. ועל כן הוכרחו ללכת שם כדי להכניע שם הסיטרא אחרא במקומה, כדי לברר משם הקדושה. וזה בחינת זכאה מן דעיל ונפיק. כי עיקר שלמות הקדושה כשמעלין הקדושה גם ממקומות החיצוניים, שזהו בחינת ונפיק. וזהו בחינת מצוות סוכה אחר 10 ימי תשובה. זהו בחינת שלמות התשובה שהוא דייקה על ידי בחינת עיל ונפיק. וצריך להיות בקי בזה מאוד, בחינת בקי בהלכה, בקי בעיל, בקי בנפיק וכולי כמבואר שם. כי צריך להיות בקי מאוד כשהוא בבחינת ונפיק לבא ליפול לגמרי חסי שלום. רק אדרבה, יכניע שם הסיטרא אחרא ויעלה משם אל הקדושה, שזהו עיקר השלמות כנל. וזה שאחר 10 ימי תשובה, ציוותה התורה להישב בסוכה, ואמרה תורה, צא מדירת קבע ושב בדירת הרי. זה בחינת ונפיק, שציוותה התורה לצאת מן הבית, שהוא עיקר גבול הקדושה. זה רמז שעיקר שלמות התשובה היא דייקה כשזוכין להיות בבחינת עיל ונפיק. ובראש השנה וביום הכיפורים ועשרת ימי תשובה, אז הוא בחינת עיל. כי אז כל ישראל עוסקים כולם רק בתורה ותפילה ובעבודת השם, שזהו בחינת עיל. אבל שלמות התשובה הוא רק על ידי בחינת עיל ונפיק. ועל כן יוצאים מן הבית אל הסוכה. כי זה שיוצאין מן הבית זה בחינת ונפי כנל, כי בבית הוא גבול הקדושה כנל. אך אז ההכרח לצאת מן הבית, כי אנו צריכים להשלים את בחינת התשובה שהתחלנו בעשרת ימי תשובה, שעיקר שלמותה על ידי בחינת עיל ונפיק. ועל כן בהכרח לצאת מן הבית שזהו בחינת ונפיק. אך השם יתברך חמל עלינו וזיכה אותנו אז דייקה במצוות סוכה, שהוא בחינת ענני כבוד, ששכחו על ישראל כשהלכו במדבר. כי אז דייקה כשהולכים במדבר, במקומות החיצוניים, שזהו בחינת ונפיק, כשזוכין אז למצוא את השם יתברך, אז דייקה השם יתברך חופף על ישראל בקדושה גבוה מאוד, בבחינת ענני כבוד, בבחינת סוכה שהוא קדושה גבוה מאוד, בחינת אימה דמסכך על בנין, שזאת הבחינה חופפת ושוחחת על האדם אז דייקה כשהוא בבחינת ונפיק לשומרו ולהצילו לבא ליפול שם חס ושלום. ועוזרת אותו שיוכל להכניע שם הסיטרא אחרא ולברר משם דייקה את הקדושה. וזה בחינת ענני כבוד שהגענו על ישראל במדבר דייקה. וזה בחינת סוכה. נמצא שאנו זוכין אז על ידי בחינת ונפיק לעלייה גדולה מאוד לבחינת סוכה. וזה בחינת ירידה תכלית העלייה. וזהו עיקר שלמות התשובה שצריכה להיות בבחינת עיל ונפיק. דיינו להיות בקי בבחינת ונפיק למצוא שם השם מטבח. ואז זוכה לעלייה גדולה ביותר. וזה עיקר שלמות התשובה. וזה בחינת תשובה על תשובה נאמר שם. דהיינו שבכל פעם שבא למדרגה והשגה גבוה יותר, אז היה צריך לעשות תשובה על השגה הראשונה. וזהו דייקה על ידי בחינת עיל ונפיק. כי זה ידוע שקודם שעולין מדרגה לדרגה צריך להיות ירידה קודם העלייה. והירידה הוא תכלית העלייה. והירידה זה בחינת ונפיק. נמצא שאי אפשר לזכות לעשות תשובה על תשובה. שהוא על ידי שעולין מדרגה לדרגה, כי אם על ידי בחינת ונפיק. ועל כן עיקר שלמות התשובה הוא על ידי בחינת עיל ונפיק, כי על ידי זה זוכה לעשות תשובה על תשובה, ובזה מקושר שם המאמר היטב, עיין שם ואבן. כי באמת, כשאדם הוא בבחינת ונפיק, אז דייקה מגן ומסכך עליו בחינת קדושה גבוה מאוד, בחינת סוכה, שהיא בחינת אימה דמסכך עליו. כי הם המגנת על בנה לבא ליפול חס ושלום כשהולך במקום סכנה. וכן מובן בדברי רבנו זל בכמה מקומות, שכשהאדם בבחינת ירידה, בבחינת ונפיק, אז די כאן נעלם ונסתר שם קדושה גבוה מאוד. וכשזוכה אז לבקש את השם מטבח ולמוצאו שם, אזי זוכה אז דייקה לבחינת קדושה גבוה מאוד וכנל. וזהו בחינת מצוות סוכה שזיכה אותנו השם מטבח בתחילת השנה, בתחילת התשובה, שצריכה להיות בחינת עיל ונפיק ודייקה. ובחינת עיל מקיימים בראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. ואחר כך צריכים לקיים בחינת ונפיק. ועל כן ציווה השם מטבח להישב בסוכה. לצאת מן הבית ולהישב בסוכה, להורות שכשהאדם בבחינת ונפיק, שזהו בחינת יציאה מן הבית כנל, אז דייקה הוא זוכה לקדושה גבוה מאוד, לבחינת סוכה, שהוא בחינת מקיפין, ששומרים ומגינים על האדם אז כשהוא בבחינת ונפיק. נמצא שבסוכות אנו זוכים על ידי בחינת ונפיק לעלייה גדולה מאוד, לבחינת הסוכה הנ"ל. ועל ידי מצוות סוכה אנו זוכים לשלמות התשובה בבחינת עיל ונפיק. ובכל עת שאנו בבחינת ונפיק, מגן עלינו סוכת שלם לבלי ליפול חס ושלום. ועל כן ציוותה אותנו התורה בתחילת השנה על מצוות סוכה, כדי שיגן עלינו בכל השנה בחינת סוכת שלם, בכל עת שאנו בבחינת ונפיק. כי סוכת שלם מגן תמיד על האדם בכל עת סכנה שצריכים שמירה, אז מגן סוכת שלם. כמו שכתוב, ופרוס עלינו סוכת שלומך, שמבקשים בלילה, שאז הוא גם כן עת סכנה. ואז הוא בחינת ונפיק כנגד מידת יום, שהוא בחינת עיל, שהוא בחינת חמה, ולילה הוא בחינת לבנה, בחינת ונפיק, ואז דייקה מגן סוכת שלם וכנל. וכל זה על ידי מצוות סוכה שמקיימים בתחילת השנה וכנל. וזהו כי צפנני בסוכו ביום רעה. כי סוכה מגן על האדם ביום רעה שהוא בחינת ונפיק. דהיינו בעת שנופל מעבודתו. כשזוכה לחזק את עצמו ולבלי לייאש את עצמו וכנל. ח' ואז זוכין להיות אדם, בחינת אדם לשבת על הכיסא. בחינת עתידין ישראל ייתן עליהם את הדין. דהיינו שישראל יהיו למעלה מכל האומות, והם בעצמם ישפטו את כל הדינים ויתנו הדין על כל האומות. וזה בחינת סוכות שאז מקריבין ישראל 70 פרים בשביל 70 אומות. ואז ניכר חיבתן של ישראל לפני המקום ברוך הוא. שישראל נותנים פרס לכל האומות. כי אין להם רק מה שאנו נותנים להם, כי אנו למעלה מכולם, וכמבואר היטב בזוהר הקדוש. וזה בחינת עתידין ישראל יתען עליהם וכו', כי אנו נותנים עליהם את הדין והמשפט כפי מה שאנו רוצים, כי הכל מאיתנו כנל. בכל זה אנו זוכים על ידי מצוות סוכה, על ידי בחינת ונפיק, שעל ידי זה מבררים מקומות החיצוניים ומכניעים אותם לגמרי, ומעלין הקדושה מהם. ואז כשמכניעים אותם במקומם, אז אנו זוכים לשפוט אותם ולדון אותם כרצוננו, מאחר שכבר נכנעו כולם תחתנו. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, שמתמעטין והולכין כפרי החג. כי בזה שאנו מקריבין עליהם 70 פרים, כדי שיהיה להם איזה קיום באמת, זהו מפלתם, בבחינת אם רעב שונאך אכילהו לחם, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. כי על ידי זה הם קלים והולכים, קלים והולכים לגמרי. וזהו שמתמעטים והולכים כפרי החג. כי די כעל ידי פרי החג שמקיימים אותם, על ידי זה מבררים הקדושה מהם בכל פעם. וזהו עיקר מפלתם. וזהו ממש בחינת ונפי כנל, שמבררים הקדושה ממקומות החיצוניים כנל. ואז ישראל למעלה מכל האומות ונותנים הדין והמשפט עליהם כרצונם. וזה בחינת אדם לשבת על הכיסא שזוכים על ידי בחינת סוכה. כי על ידי בחינת ונפיק, שזה נעשה על ידי שיוצאים מן הבית כדי להישב בסוכה כנל, כדי לברר כל מקומות החיצוניים להכניע כל השבעים אומות תחת ישראל, זה בחינת ידבר עמים תחתנו הנאמר במאמר הנעליין שם היטב. וזה בחינת נקודה התחתונה, כמבואר שם, אין שם. כי בחינת ונפיק הוא בחינת נקודה התחתונה, בחינת חיריק, אין שם היטב. ואז, כשיוצאים לחוץ, אזי נכנסים בסוכה. כי סוכת שלם, בחינת אימא דמסך על בנין, מגנת עלינו ושוחחת עלינו, ועוזרת אותנו להכניע כל החיצוניים, ולברר כל הקדושה מהם. ואז זוכין על ידי זה, על ידי בחינת ונפיק, לעלייה גדולה לבחינת סוכה שהוא בחינת מקיפים וכנל. וזה בחינת נקודה עליונה. כי סוכה שהיא בחינת אימה דמסקחה, בחינת אם לבינה, זה בחינת תשובה, בחינת כתר, בחינת נקודה עליונה כמו שכתוב שם. וזהו בחינת מה שמבואר שם בעניין השלוש מצוות שנצטוו ישראל. להחריץ זרעו של עמלק זה בחינת נקודה התחתונה, בחינת ידבר עמים תחתנו עיין שם. כי עמלק הוא ההפך בחינת סוכה. כי סוכה זה בחינת ענני כבוד שסיכחו על ישראל במדבר כנל, ועמלק היה רודף אחר הנכשלין אותן שהענן היה פולטן. נמצא שענני כבוד בחינת סוכה מציל ומכניע את בחינת עמלק. כי עמלק אין לו כוח רק כשאין חס ושלום בחינת סוכה. דהיינו ענני כבוד בשלמות. כמו שכתוב, הישמע כנעני מלך ערד וכו'. פרש רש"י שהוא עמלק, ששמע שנסתלקו ענני כבוד. ועל כן בעל ישראל, כי אין לו כוח רק כשאין ענני כבוד בחינת סוכה מסככין על ישראל חס ושלום. נמצא שסוכה מכניע בחינת עמלק. ועל כן על ידי סוכה מחריטין זרעו של עמלק. ועל ידי זה נעשה בחינת נקודה התחתונה, בחינת חיריק, בחינת ידבר עמים תחתנו וכו' וכנל. וסוכה בעצמה שהיא בחינת בינה תשובה כנל, זה בחינת נקודה עליונה וכו' וכנל. והוו שבתוך האלף שהיא כלליות הגוונין, זה נעשה על ידי בחינת הארבעה מינין שבלולב, שהם כלולים מגוונין סגין. כי אתרוג יש בו טעם וריח, ולולב יש בו טעם ולא ריח, והדס ריח ולא טעם, והערבה לא טעם ולא ריח, והם בחינת בעלי תורה ומצוות ובעלי תורה ולא מצוות וכו' כמובן. וזה בחינת כלליות הגוונים. כי ארבעה מינים כוללים כל הגוונים שיש בישראל, שהם כלולים מגוונים סגיים, בבחינת ישראל אשר בך את פער. וארבעה מינים שכלולים מכל הגוונים שיש בישראל כנל. וזה בחינת וו, שהוא בחינת כלליות הגוונים, כמו שכתוב שם. ועל כן עיקר ברכה על נטילת תלוליו, שהיא בחינת וו, בחינת צדיק יסוד עולם, שהוא בחינת וו. ועל כן מנענעין עם הלולב ומיניו למעלה ולמטה ובארבע רוחות, כי הלולב שהוא בחינת וו כנל, הוא מקשר נקודה תחתונה עם נקודה עליונה, שהם בחינת עם עסק שמיים שמתה והציע שאול הנקה. וזה שמנענעין עם הלולב ומיניו למעלה ולמטה וכו', כדי שתמליכהו למעלה ולמטה וכו'. להורות ולגלות, כי מלכותו בכל משל, למעלה ולמטה ובדלת רוחות, בבחינת אם עסק שמיים שמתה והציע שאולינקה. כמו שכתוב, עלו את השמיים והארץ אני מלא נאום השם. וזהו שמקשרים ערבי נחל עם ארבעה מינין, שהם מרמזין על פושעי ישראל שהן בהם לא תורה ולא מצוות. כי על ידי לולב ומיניו, שמגלים כי מלכותו בכל משלה, ואפילו בשאול תחתיות יכולים למצוא את השם מטבח, בבחינת והציע שאול הנקה, על ידי זה יכולים לקשר אל הקדושה ולהחזיר אל המוטב אפילו הפושעי ישראל בחינת ערבי נחל, כי מלכותו בכל משלה וכולי כנל. וכל זה נעשה על ידי סוכה וארבעה מינים כנל. ועל כן נוהגים ליטול הלולב בסוכה, כי הלולב הוא בחינת וב שמקשר נקודה התחתונה, שהם בחינת הקדושות הנפולות השוכנים בחוץ, שהם בחינת והארץ אדום רגלי דח חיריק, בבחינת סוכת דוד הנופלת. ועל ידי הלולב שהוא בחינת וב, מקשרים אותם לבחינת נקודה העליונה, שהוא בחינת סוכת שלם, אימא דמסקחה על בנין וכו'. ועל ידי זה מקימין ומרימין כל הקדושות לשורשם, ומקימין סוכת דוד הנופלת. ואז נשלם בחינת אדם לשבת על הכיסא, ואז ישראל נותנין הדין והמשפט על כל האומות, כי הם למעלה מכולם. כי בסוכות ישראל נותנין להם פרס ומזון כפי רצונם של ישראל, שזהו בחינת השבעים פרים שמקריבין עליהם. וזהו בחינת עתידין ישראל ייתן עליהם את הדין וכו' וכנל. ת. וזה שמסככין בפסולת גורן ויקב, כי אז מעלין כל הפסולת ונעשה מזה בחינת סוכה, שזהו בחינת ונפיק, שמעלין כל הפסולת ומבררין אותן ועולין אל הקדושה לבחינת סוכה. ועל כן עיקר מצוות סוכה הוא אכילה ושתייה ושינה. כי איתה בדברי רבנו ז"ל, שהעבודה של תורה ותפילה הוא בחינה פנימית, ועבודה של אכילה ושתייה הוא בחינה חיצונית. ועל כן עיקר מצוות סוכה היא אכילה ושתייה ושינה שהם בחינת חיצוניות. כי עיקר מצוות סוכה הוא לברר ולהעלות כל המדרגות התחתונות, כל הבחינות חיצוניות אל הקדושה, שזה בחינת בקי בנפי כנל. כי עיקר מצוות סוכה להקים סוכת דוד הנופלת על ידי בחינת סוכת שלם, אימא דמסקחה על בנין. דהיינו להקים ולהעלות כל הקדושות הנפולות שהן בחינת סוכת דוד הנופלת על ידי מצוות סוכה, על ידי שיוצאין מן הבית אל החוץ ויושבין בסוכה וכולי כנל. י. ועל כן סוכה פטור ממזוזה, כי המזוזה קובעין בפתח מחמת שסמוך לחוץ, ודרך שם נכנסין מן החוץ אל הבית. על כן צריכין שהמזוזה כדי שלא יתגברו חס ושלום החיצוניים השוכנים בחוץ, ולא יהיה להם שום אחיזה ושליטה בבית חס ושלום. אבל על ידי מצוות סוכה, שעל ידי זה מבררין מקומות החיצוניים, ומכניעין הסתרא אחרא והחיצוניים ממקומן, ואז אין להם שום שליטה אפילו בחוץ, שזה עיקר בחינת סוכה. שיוצאין מן הבית לחוץ להישב בסוכה כדי להכניעם ולגרשם אפילו בחוץ. ועל כן אין צריכים שם מזוזה כלל, כי כבר נכנעו ונתגרשו לגמרי אפילו בחוץ על ידי בחינת סוכה וכולי כנל. וזה שכתב רבנו ז"ל במקום אחר שעל ידי מצוות סוכה יכולים לעסוק בבניין ולא יזיק לו כלל. כי עיקר ההזק חס ושלום שיכול להגיע חס ושלום למי שעוסק בבניין, ומחמת שמגרשם ממקומם, כי בתחילה כשלא היה שם בניין בית, היה מקום הפקר והיו יכולים להתאחז שם, ועכשיו כשבונים שם בית הם מתגרשים משם, ועל ידי זה הם מתגרים בו חס ושלום, ועל ידי זה יכול להגיע לו הזק חס ושלום. אבל על ידי מצוות סוכה, שעל ידי זה מכניעים החיצוניים לגמרי, ואין להם עוד שום שליטה ואחיזה כלל אפילו בחוץ כנל, על כן על ידי זה יכולים לעסוק בבניין ואינו מזיק כלל. כי אין להחיצונים עוד שליטה כלל אפילו בחוץ, כי נתגרשו ונתבטלו לגמרי על ידי מצוות סוכה כנ"ל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.